προσπαθούμε και στην ανάπτυξή μας να βγούμε από αυτή την κρίση με ενισχυμένη την εργατική τάξη. Με ενισχυμένη την εργατική τάξη. Με ενισχυμένη την εργατική τάξη. Ο Τσακαλώτος ήταν αυτός, ο οποίος μιλάει για την εργατική τάξη, όπως ακούσαμε. Ποιος θα μιλήσει για την εργατική, ο Κυριάκος, που μιλάει για τους ψυκτικούς. Όχι. Καλά, οι ψυκτικοί που ανήκουνε. Στην εργατική τάξη. Ναι, αλλά εδώ ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος είναι πιο λογικό όμως. Είναι ωραίο σε αυτές τις εκλογές, αυτή την προεκλογική περίοδο, η οποία λήγει σε 10 μέρες ακριβώς. Η πρώτη προεκλογική περίοδος. Καλά, ας φτάσουμε ως εκεί, μην τα βλέπουμε όλα συνολικά, θα πάθουμε και πολλά. Είναι ωραίο που σε αυτή την προεκλογική περίοδο συζητάμε για τους εργάτες, τους ψυκτικούς, τους συντηρητές ανελκυστήρων, τους πολλούς, τους χαμηλόμισθους. Ήρθε η κουβέντα στο ταξικό. Ενώ ένα μήνα πριν τις εκλογές. Όλους τους άλλους μήνες, πριν και μετά τις εκλογές, συζητάμε για τους εφοπλιστές, τους φουρνάρες. Ναι. Ενώ τώρα έχουμε την εργατική τάξη, τι ακριβώς γίνεται. Και τι θα κάνει, και ακούσαμε εδώ τον Τσακαλώτο, ως αριστερός του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάει για την εργατική τάξη. Και τι θα μιλήσει, ως δεξιός του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αυτό, αυτό είναι η ανέκδοτο. Πώς λέγαμε παλιά, Αλβανός τουρίστας. Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει δεξιός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστεροί, όλοι. Εδώ πάνε να γίνουν αριστεροί και άλλοι εν ώψη εκλογών. Και πότε τα είπε αυτά ο Τσακαλώτος. Καλά, με το χοντρένο. Ποιος πάει να γίνει αριστερός, ο Κυριάκος, επειδή είπε το ψυκτικό. Δεν εννοώ μόνο τον Κυριάκο, εννοώ όλοι αυτοί οι δεξιοί. Είναι πάνω στο λαό αυτή την εποχή. Mm. Με αυτό το σκεπτικό. Όλες τις εποχές είναι πάνω στο λαό. Ναι. Και ασχημονούν με κάθε τρόπο. Α, τι πετυχημένο. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Έκανα μια ερώτηση πριν. Στις πόσες του μήνα τα λέει αυτά ο Τσακαλώτος. Ποιος έκανε αυτή την ερώτηση. Εγώ τώρα. Α, έλα. Ναι. Στις πόσες του μήνα τα λέει αυτά ο Τσακαλώτος. 9 Μαϊμήνα. Όχι. Στις 16 Μαϊμήνα. Μπράβο. Στις 16 Μαΐ μήνα με ένα δάξι εργατική τάξη πέρασε από μπροστά μου εργατική τάξη ηρωνικά ξέχασε τα βάσανά μου εργατική τάξη πλήγωσε και την καρδιά μου και σβήσαν τα όνειρά μου. Γιατί μόνο έτσι, όχι μόνο έτσι, και έτσι μπορείς να αντιμετωπίσεις την ανισότητα. Δεν είναι μόνο επιδόματα, δεν είναι μόνο κοινωνική πολιτική, όσο και να χρειάζονται αυτά και όσο σημαντικά είναι. Είναι να αλλάξουμε την ισορροπία δύναμης ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο. Είναι να αλλάξουμε την ισορροπία δύναμης ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο. Πώς ακριβώς αλλάζει η ισορροπία δύναμης ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο. Τρελές να φέρουν τον κομμουνισμό μια εβδομάδα πριν. Εγώ το φοβάμαι πολύ, γιατί άλλο να λέμε να έρθει και άλλο να έρθει. Δεν είμαστε έτοιμοι να έρθει τα καλά καθούμενα, καλά περνάμε. Άλλο να το λέμε. Ναι, άλλο το λέμε, το εννοούμε. Λέμε και καμιά βλακεία. Το πήραν τις μετρητής αυτοί. Κάσε που μπορεί να έρθει με ανώριμες συνθήκες. Α, που είναι ανώριμες συνθήκες και είμαστε ανώριμοι εμείς. Με ανώριμους ανθρώπους, ναι, μην έρθει. Αυτό λέω. Αυτό επίσης δεν έχω χειρότερο. Όχι, παιδιά, πώς θα κάνει την ισορροπία δύναμης εργασίας κεφαλαίου, μπορείς να μου πεις. Δεν είσαι εσύ αριστερός σαν τον Τσακαλώτο και μαρξιστής. Τόσο δεν είμαι, όχι. Αλλά πώς θα κάνει αυτή την ισορροπία. Είμαι σε επίπεδο Πολάκη, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, Ουγγανός. Όχι. Είσαι Ουγγανός. Ένα τσέ τον εβάζω. Α, ένα, τι έχει, βελουχιώτη τσέ. Βελουχιώτη. Ένα βελουχιώτη τον εβάζω. Δεν είσαι τη σχολή παπά που έχει πίσω τον Μπελογιάννη. Είναι τον Μπελογιάννη, το κουλτουριάρικο από Πικάσο. Δεν, ναι, έχει, ναι, το από Πικάσο, όχι τη φωτογραφία. Του παπά, όχι, μωρέ, πολύ τέτοιο. Δηλαδή, ο άλλος έχει μια αυθεντικότητα. Ούγγανος, αλλά μια αυθεντικότητα. Ναι, πολύ μεγάλη του παπά έχει, ναι, ένα λίγο. Επιτιδευματικό στυλ, έτσι, ναι, λίγο, ναι, ναι, σπίριτζο. Κατάλαβε αυτό. Καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ναι, αυτό δεν. Σε καταλαβαίνω, μην συνεχίζεις. Όχι, όχι. Το αρχικό ερώτημα είναι πώς θα καταφέρει ο Τσακαλώτος και μια κυβέρνηση που λειτουργεί μέσα σε ένα σύστημα στο οποίο το κεφάλαιο είναι κυρίαρχο. Ωραία, τι θες, πώς, πώς θα καταφέρει την ισορροπία δύναμης. Είναι ο μαρξιστής του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, θες να σου πει και το know-how. Ξέρει ο κομμουνιστής, ναι, τι σε νοιάζει εσένα. Μα να πώς το δούμε στην κομμουνισμό στην πράξη. Έχω εγώ ένα εργοστάσιο. Και είσαι εσύ εργαζόμενος. Πώς θα έρθει η ισορροπία σε αυτό, μπορείς να μου πεις. Δεν μπορώ τώρα. Θα κατέβεις κάτω στις μηχανές. Όπως έκανε η Αλίκη που κατέβαινε κάτω και τι θα γίνει. Κατά του μπαμπά της. Ναι, ναι, πώς δηλαδή θέλω να πω. Ο τραπεζίτης και αυτός που έχει το δάνειο. Πώς θα έρθει η ισορροπία της δύναμης. Θα είμαστε όλοι ίσοι. Μήπως μας λένε παπάντζες. Θα πάρουν όλοι δάνεια. Μήπως μας λένε παπάντζες. Μήπως θα πάρουν και αυτοί δάνεια. Μήπως κοροϊδεύουν. Μήπως θα πάρουν κεφάλαια και οι εργαζόμενοι. Πώς θα πάρουν κεφάλαια. Λέω εναλλακτικές. Θα δώσει τι, πώς θα πάρουν. Θέλω θα κεφαλοποιήσουμε, θα σπάσουμε σε τη Μάρια το κεφάλαιο της τράπεζας να πάρει όλος ο κόσμος. Ότι πια, θέλω να πω, ότι πια. Όχι. Μόνο βλακίες δεν είναι. Μόνο βλακίες. Είσαι κολλημένος και δεν έχεις πίστη. Βλακίες. Αν αυτή είναι ξεκολλημένη, εγώ είμαι κολλημένος με χειρόφρενο και με 10 κόλλες. Πρέπει να πει ξέκολα για κάποιο λόγο. Ξεκολλημένη. Ξέκολα, ξέκολα. Αν αυτή είναι ξέκολα, εγώ είμαι κολλημένος με 10 κόλλες. Δεν έχω αντίρρηση. Ό,τι και να του πει κολλάει. Δεν ταράζεται και κανείς. Ναι, ό,τι και να ακούω δημοσιογράφους, ακούω στο δρόμο ανθρώπους. Μα όλα ταιριάζουνε. Ό,τι μπινελίκι και να χώσεις αυτούς, ταιριάζει πραγματικά. Δεν έχουν ένα επιτελείο σαν του Κυριάκου που προετοιμάζει τους ανθρώπους που θα του πούνε ότι είναι όμορφος, που του λένε. Μισό. Ένα τέτοιο δεν όχι, έχει. Τώρα που πες ομορφιά. Ναι, τι έχουμε, καλεστία, next to bundle. Ζήλεψε. Ποιος πρώτο είπε όμορφο το. Και ποιον πολιτικό αρχηγό. Την Γκόμενο, σε μου, η κυρία αυτή. Η κυρία εδώ στην Κυψέλη που ήταν. Καπόλια, εμένα μωρό εκεί. Μπράβο που είπε Γκόμενο. Ποιος ακολούθησε, ποιος το ζήλεψε αυτό. Το Τσίπρα πρώτα δροσερό. Μπράβο, αυτό. Όχι, όχι δροσερό, όχι δροσερό. Προχτές ο Τσίπρας στην Άρτα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στη Λευκάδα, στα εγγένεια ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου, ένα νοσοκομείο στολίδι για την ευρύτερη περιοχή. Λευκάδα, όχι Άρτα, αλλά ήταν η ίδια περιοχή έτσι κι αλλιώς. Του φώναξε ένα, είσαι πιο ωραίος από ό,τι στην τηλεόραση. Α. Είδαν και οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι. Γιατί η τηλεόραση παχαίνει. Παχαίνει. Ένα το βλέπει από κοντά και το βλέπει σιλφίδα. Δροσερό. Φοράει και κάτι μαύρα από καμισάκια τώρα και κόβουν. Ναι, αυτό πρώτη φορά το έκανε. Στα Γιάννα. Ναι, άραξε ενδυματολόγο. Του πήγε να το πούμε. Κόβει και πατσόκυλο. Κόβει, κόβει λίγο. Με το άγχος. Εσύ άμα έχεις άγχος δεν τρως. Είσαι στο Μαξίμου, σε παίρνει από μέρκελ. Κοιλιά έχει χάσει. Ναι, αλλά έχει το τούτο, ένα πρισμένο στο πρόσωπο. Δεν ξέρω τι. Άγχος είναι. Α, άγχος, άγχος είναι για να πάει καλό ο τόπος. Ναι. Γιατί ξέρεις, μέχρι όσο είμαστε στο μνημόνιο, κάναν κουμάντο οι άλλοι. Τώρα που βγήκαμε από το μνημόνιο, ναι. Πρέπει ο ίδιος να κάνει κουμάντο και αυτό δεν είναι εύκολο. Όχι, και δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν έτοιμος. Είχε μάθει με προϊστάμενο. Τώρα ξαφνικά. Τώρα ξαφνικά. Λοιπόν, σηκώθηκε ένας εκεί. Γι' αυτό δεν αργεί η ώρα που θα χρειαστούν και κάποια νέα μέτρα. Όπως βλέπουμε, ή θα τα φέρει ο Κυριάκος ή ο Τσίπρας το ίδιο είναι. Ο επόμενος, αυτά που μοιράζουν τώρα και που θα μοιράσουν, είναι σίγουρο θα έρθει η νέο μνημόνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε. Όχι λόγω αυτών, λόγω γενικότερης. Καλά, λόγω γενικότερων έτσι κι αλλιώς. Να μείνουμε όμως στις ομορφιές. Σηκώθηκε προχθές αυτό στη Λευκάδα, ένας εκεί. Αυτό που λες, αυτό που λέει και ο Στουρνάρας. Δηλαδή, λίγο να το δει. Αυτό ότι με αυτά που μοιράσανε θα πάρουν νέα μέτρα. Δηλαδή, αυτό υπονοεί ο Στουρνάρας. Να το κοιτάξει λίγο, στουρναρίζει. Τι ώρα είναι τώρα. Όχι, άσε όχι, τι ώρα όχι, όχι, αγάπη μου, θα απαντήσω. Η ώρα, είναι ώρα των αγορών. Τι ώρα είναι τώρα. Πάρε 10. Δεν, ορισμένα πράγματα μπορεί να τα πει οποιοδήποτε. Ναι, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε εμείς να τα λέμε. Και τι θα τεροκαθοριστώ εγώ. Βέβαια. Επειδή κάποιο άλλο λέει το ίδιο, δεν θα το πω κι εγώ. Και θα ακυρωθώ εγώ για να το λέει μόνο άλλο. Πας καλά. Αν αυτό είναι το σωστό. Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, όχι. Δεν απαντά. Κατά τα άλλα, θα καταλήξουμε και ότι ο Τσακαλώτο δεν είναι και κομμουνιστή με αυτά και με αυτά. Όχι, εκεί δεν θα φτάσουμε. Παρ' όλα αυτά, και ένα άλλο δεν ήταν στη Λευκάδα ή κάπου αλλού που μίλησε στο μικρόφωνο και είπε για τον Τσίπρα ότι είναι όμορφο και κόμενο και κάτι. Γενικώ έχει πέσει πολύ ομορφιά. Πολύ ομορφιά. Τον Κυριάκο τον ήβρε και άλλοι κόμενο. Next top model. Next top model. Κάτσε να πάμε και στον Κυριάκο. Γιατί χτε ο Κυριάκο που ήταν πάνω στη Λάρισα Τρίκαλα, στα Τρίκαλα νομίζω, γιατί γυρίζουν 10 πόλει κάθε μέρα πάνε. Είναι μια κυρία που αδειμονεί, περιμένει εκεί να του πει τα καλά νέα. Τι πουλάω, να το πείτε το χαρτί, περιμένετε εδώ. Έτσι να περιμένετε. Έλα να το δούμε, έλα να το δούμε. Πρόεδρε, πες είσαι πάρα πολύ ωραίος. Περίμενε εδώ, μην πας εσύ. Δεν φεύγω, που την έχω και το πουλοποδήλατε εδώ. Έλα, τώρα, τώρα, τώρα, ρίχνετε. Ας το πουλοποδήλατε. Μαργό, εδώ μια κυρία κάτι να πει. Θέλετε να πείτε κάτι σου. Ναι, θέλω να πω. Ελάτε, είστε καλά. Είστε πολύ ωραίος από κοντά. Να τα πείτε στις φίλες σας παρακαλώ. Εξωτερικά και εσωτερικά. Εύχομαι καλή επιτυχία. Καλά το εξωτερικά το λέμε όλοι για τον Κυριάκο. Εντάξει, ναι. Το εσωτερικά πώς το ξέρει κυρία, τι του έκανε. Βγαίνει. Υπέρηχο. Είναι η άβρα. Βγάζει το μέσα, αυτό μέσα εκπέμπεται αυτό. Αυτό που όλοι αυτοί είναι πιο ωραίοι από κοντά. Και εμείς τους βλέπουμε πάντως, από τηλεόραση και τους χαινόμαστε, τι γίνεται. Μην δεν τις έχουμε σαν τον Τσίπρα που δεν τη Μέρκελ από κοντά και τη συμπάθησε. Αυτό είναι, το από κοντά αυτό. Λίγο να μήπως το δούμε. Μήπως το συμπαθήσουμε από κοντά. Μήπως να το επιδιώξουμε, δεν κοίτα, ξέρω. Εγώ τον Κυριάκο, α τον έχει δει και τον ένα και τον άλλο. Και από κοντά. Κοντά. Σε μια διατροφήτευση είχε δει τον Κυριάκο. Διάφορα, ναι. Α, ήμουν και εγώ, ρε, τον έχω δει και εγώ. Ναι. Από κοντά δεν τον έχουμε ξαναδεί έκτοτε. Βέβαια τότε ήταν παιδί. Ήταν τζόβερ. Πρώτο έμπαινε στην πολιτική και έμπαινε με την αξία του. Όπως ο Κώστας Μπακογιάννης τώρα. Με το σπαθί του έμπαινε. Και ο Μπακογιάννης και ο Κυριάκος. Με το σπαθί του. Όλοι αυτοί και μόνο αυτοί έχουν σπαθί. Και ναι. Τα κάνουν όλα με το σπαθί τους. Τον Τσίπρα τον έχουμε δει πολλές φορές από κοντά, δεν το συζητάμε, τον έχουμε φάει με το κουτάλι. Όπα, όπα, τι εννοείς. Σύντροφος. Δηλαδή, ο Λέξης είναι σύντροφος. Μέσα... Στη Σκόβ δεν έρχεται. Α, δεν έρχεται. Πού έχεις δει τον Τσίπρα τόσες φορές από κοντά? Εδώ είχε έρθει μια συνέντευξη πριν κάποια χρόνια, όταν είμαστε στο Real. Όχι, να το δικαιολογούμε αυτό, δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Και στο Σκάινο, πάνω από 3-4. Άκουσα ένα φεστιβάλ του συνασπισμού, τον είχα δει. Είχα πάει εκεί και τον είχα δει. Στα δυνατά του. Στα δυνατά του. Που ήταν όμορφος από κοντά. Στην αντιπολίτευση. Δηλαδή η φάση έμπαινα. Δεν ήταν... Στην αντιπολίτευση που δεν φανταζόμασταν το μεγαλείο που θα ακολουθήσει. Όχι, είχε έρθει εδώ σαν πρωθυπουργός μια φορά στο Real. Δεν ήταν πρωθυπουργός. Ήταν πρωθυπουργός. Όχι, δεν ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει. Όχι, όχι, δεν ήταν. Είχε έρθει προεκλογική περίοδο εδώ. Ωραία, δεν έχει. Είχε πει για τους νοικοκυρέους από αυτό εδώ το στούντιο. Α. Τρομερό. Ναι, ναι, ότι είχε χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, πάντως το θέμα είναι, λέει αυτή στον Κυριάκο, ότι όμορφος είσαι από κοντά, ναι. Και λέει ο Κυριάκος να το πείτε στις φίλες σας. Ότι τι ρε μάγκα. Ότι μάζεψέ το να και λίγο. Ότι τι θα γίνει αν το μάθουν οι φίλες. Δεν ξέρω. Ναι. Ζήλια διακρίνω. Τα ξέρει αυτά η ιδιοκτήτρια του Βολτέρου. Δεν ξέρω. Α. Ζήλια διακρίνω. Δεν ξέρω. Κι εγώ. Α, από μένα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έχει θέματα κι εσύ. Αλλά πιο ωραία. Μου αρέσει η προπόνηση στην κυρία. Η προπόνηση που κάνουν το επιτελείο εκεί γύρω. Πες το αυτό, πες το εκείνο. Εκεί είναι πρόεδρε, κάτι θέλει να σας πει η κυρία εδώ αυθόρμητα. Είναι σαν το Σιμίτι που λέει τον έπαιρνε τηλέφωνο στο ΙΚΑ και λέει ανέλπιστο. Ανέλπιστο που έλεγε άλλη. Τι έχουμε τραβεί. Πόσο ίδια όλα. Πόσο μπακάλικο είναι αυτά τα επιτελεία των. Πόσο δεν έχει αλλάξει τίποτα όλα αυτά. Ακριβώς ίδιες τα. Ενώ προχωράει η επιστήμη της επικοινωνίας. Αυτοί είναι εκεί κολλημένοι στον ίδιο τρόπο και όλοι έχουν ανάγκη να μεγεθύνουν, να κάνουν. Τώρα βλέπω, έβλεπα στα tweets μέσα, στα twitters. Ότι μετράνε τις συγκεντρώσεις. Ποιος την έκανε πιο μεγάλη τη συγκέντρωση, πραγματικά δηλαδή. Λες και τι θα κρυθεί. Εγώ θυμάμαι το 81. Είναι ωραία πλάνα έχει να έχει. Το 81, πες για το 81. Το 81. Ωραία πλάνα τραβάκανε, φαινόταν τεράστια. Κάτσε να σου πω. Το 81 κάνει ο Παπανδρέου. Στο Σύνταγμα. Δύο μέρες πριν, γιατί ήταν, ναι, Πέμπτη, ξέρω εγώ. Γεμίζει το Σύνταγμα ασφυκτικά. Πραγματικά ήταν τεράστια. Έτσι είδαμε στα πλάνα. Ναι, ναι, έτσι είδαμε στα πλάνα. Και την επόμενη μέρα, Παρασκευή, κάνει ο Ράλης, ναι, τότε πρωθυπουργός. Και είχε γεμίσει πάλι ασφυκτικά το Σύνταγμα και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Θυμάμαι, ήταν και ένα διακύβευμα τότε ότι να έχει γεμίσει, έχει παραπάνω γιατί έχει γεμίσει και το μνημείο. Χάνει 48% ο Παπανδρέου, ναι, 30% ο Ράλης με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, τα δύο μεγάλα κόμματα που πάντα παίρνουν εκλογές και ή ο ένας ή ο άλλος, πάντα γεμίζουν ένα κλειστό γυμναστήριο των 5.000 ατόμων. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το γεμίσουν. Το κουκουέ στο Γαλάτσι που είχε κάνει πέρυσι, το είχε γεμίσει. Θέλω να πω, έγινε κυβέρνηση του κουκουέ ή έβγαλε τέτοιο να πει. Γεμίζει. Θέλω να πω, τα 3-4 μεγάλα κόμματα της χώρας μπορούν να γεμίσουν και να μαζέψουν 5.000 κόσμου, 7.000 κόσμου. Τι λέει. Κυβέρνηση δεν βγήκε, πρωθυπουργό έβγαλε όμως το κουκουέ. Να το πούμε και αυτά. Θύμισέ μου. Το Τσίπρα. Τον έβγαλε. Φαντάζομαι είχε συνεργαστεί κιόλα. Τι θα έλεγε τώρα. Όχι, είναι κουκουέ. Αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι τον έβγαλε το κουκουέ. Είναι ο Τσίπρας κουκουέ. Τι είναι ο Τσίπρας. Είναι ο Τσίπρας κουκουέ. Τα έχουμε πει ότι είναι δάκτυλο. Κράταρε, Γιώργο, το ταβάνι εκεί. Τα έχουμε πει ότι είναι σχέδιο του κουκουέ όλο αυτό. Ναι, που για βάζει να... τον κομμουνιστή μέσα να του ξεφτυλίσει όλου του ντεμέκα αριστερού και μετά να δει τα πράγματα αγκαλιά με ένα πρωθυπουργό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Έχει το σκεφτεί έτσι όμω. Παραστάσει, αλλά ποιο ακούει. Ένα όμω εκεί, να μείνουμε λίγο στον Κυριακό. Είχε χθε κουτσούμπα, συγγνώμη. Κάπου έπεσα σε ένα ραδιόφωνο μετά είδε κουτσούμπα. Μπορεί να είσαι. Αυτέ τι μέρε. Ναι, όχι, δεν έχει σημασία. Διακαναλικέ. Και ακούω στα διαλύματα, κάτι παύσω κουτσούμπα, κάτι σκηνοθετικά εκεί. Και ακούγονταν κάποια μηνύματα. Ξέρω εγώ, ψηφίζουμε κουκουέ. Άρα θα είναι τα διακαναλικά αυτά τα μηνύματα, τα δεκάλεπτα. Δεν ξέρω, όχι. Ναι, ναι. Όχι, όχι, ήταν live στο Σύνταγμα χθε που μίλαγε. Χθε δεν ήταν στο Σύνταγμα, νομίζω. Όχι, ρε. Πού ήταν, κάπου μίλαγε χθε. Αλλού μπορεί να μίλησε. Κάπου μίλησε, δεν ξέρω. Και δεν έχει σημασία αυτό. Και έχει κάτι μηνύματα ενδιάμεσα που λέει ψηφίζουμε κουκουέ γιατί είναι το μόνο αντιφασιστικό κόμμα, ξέρω και πολύ σωστά και τέτοια. Γνωστή φωνή, λέω. Ξαναμιλάει ο Κουτσούμπα, ξανακάνει. Ο Κιμούλη. Γνωστή... Όχι. Είσαι μήνα διγέννη. Α, είσαι μήνα διγέννη. Ήταν είσαι μήνα, έκανε. Γιατί εγώ είδα μια διαφήμιση του Κουκουέ, νομίζω. Ναι, του Κουκουέ. Και ήταν η φωνή του. Πρέπει να είναι η φωνή του Κιμούλη. Κιμούλη σε σχέση με το Κουκουέ. Πήγε στο Κουκουέ. Δεν ξέρω τι φωνή λέω. Η φωνή μπορεί να πήγε. Η φωνή. Σε μήνα τη γέννη χαίρεται και στην Λίουπολη την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσε. Ευρωβουλευτή, θα την κάνουμε. Ευρωβουλευτή. Ο Κιμούλης δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έπαιρνε και θέσεις. Παιδί μου, αλλάζουν αυτά και εσύ τώρα. Δεν είχε πάρει στον Νιάρκο κάτω. Δεν λέει από εδώ από εκεί κάτι θέσεις. Μπορεί κάτι... να κάνω λάθος να μην είναι η φωνή του Κιμούλη. Εμένα μου φάνηκε ότι είναι η φωνή του Κιμούλη. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λες, δεν ξέρω. Καλά, βέβαια. Δεν παρακολουθεί τον καλλιτεχνό. Υπάρχει και ο ρεφορμισμός, υπάρχει και αντού. Θα σου πω, ναι, το αντού είναι πολύ ωραίο. Θα σου πω ένα γενικό. Τις πορείες καλλιτεχνικές, τις κομματικές, τις πολιτικές των καλλιτεχνών δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω. Ναι, σωστά. Έχω αποφασίσει να μην τις παρακολουθώ. Δέχομαι την καλλιτεχνική υπόσταση του καλλιτέχνου, γιατί μπορεί να είναι τώρα εδώ, μετά εκεί, μετά ξανά εδώ. Κουράζομαι λίγο. Κουράζομαι σε αυτά. Προτιμώ τους συνεπείς που είναι πάντα εδώ. Ο Ψαριανός τον λες καλλιτέχνη. εξευθυλιστεί ο Ψαριανός και μαζί με αυτόν. Τι εξευθυλιστεί, είναι... από τι ξεκίνησε, από ξεφτύλα ξεκίνησε. Γκομενάκη. Όχι μόνο Γκομενάκη, και κάτι ακόμα είπε. Και έβγαλε και κάτι άλλο. Μωρό, τους βρίζει όλα και τώρα ζητάει και συγγνώμη. Αυτά... Πολύ ωραίο κείμενο, απάντηση έγραψε βέβαια η Σμαράγδα Καρύδη. Πολύ ωραίο. Ευτυχώς και απάντησε και κάποιος δηλαδή. Πολύ ωραίο κείμενο που το ξεχέζει με όλο αυτό που γράφει ότι είναι σκουπίδια όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί ποιοι που σου κάνουν κριτική γιατί ότι τι. Ναι, δεν έχει επίγνωση. Εντάξει, ο Ψαριανός είναι. Αλλά είναι πολύ ωραία επιλογή να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν δηλαδή ψώνης από σβέρκο εκεί. Ταιριαστώ, ο Κυριάκος είχε ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να πάρει τον Ψαριανό τώρα. Και τον Πουσάρι ο Άδωνης που βριζόντουσαν μέχρι πριν δύο χρόνια. Ναι, έλεγε βλάκα ο ένας τον άλλον. Ταιριάζει, ταιριάζει. Ταιριάζει, όλα ταιριάζουν. Δεν έχει πάει το ερώτημα. Ένωση Κεντρών Χρυσή Αυγή. Είναι τα επόμενα. Είναι τα επόμενα. Κάτσε να δούμε. Μπορεί ο λαός να το εγκρίνει. Θα παραμείνει η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Δεν το ξέρω. Στις βουλευτικές. Ανάλογα που θα γίνουν βουλευτικές. Ναι, δεν το ξέρεις. Δεν το αποκλείω κι εγώ. Ο Κιμούλης είναι, μου επιβεβαιώνουν τώρα ότι σου είναι στέλνει μήνυμα ο Κιμούλης. Όχι, όχι, ο ίδιος μου στέλνουν εδώ. Τι έγινε, ότι ήρθε στο κουέβο. Καλά, το να δώσει τη φωνή κάποιο δεν λέει κάτι. Όχι, δεν ξέρω. Σου ξαναλέω, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν ανάλογα με τη συγκυρία, ποιοι ενθουσιάζονται και ποιοι πριν 4 χρόνια ήταν εκεί και σήμερα εδώ. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Μάλιστα. Και χωρίς τους καλλιτέχνες, ο λαός μόνο συνεπής που ξέρει τι θέλει και έχει συνείδηση των πραγμάτων, του τι είναι και που θέλει να πάει και ποιος τον κοροϊδεύει και ποιος τον κοροϊδεύει, φτάνει. Οι καλλιτέχνες καλοί είναι να σηματοδοτούν κάποια πράγματα, αλλά έχουμε και ένα θεματάκι με τον ψυχισμό των καλλιτεχνών, μάλιστα, την ανάλυση τους. Λοιπόν, που είχαμε μείνει πριν κάνουμε αυτή την τεράστια παρέθεση. Στους γκόμενους, στους πρωθυπουργούς. Ναι, αφού είναι γκόμενοι, χτες στη Λάρισα ένας είπε. Είμαστε όλοι εδώ για να ακούσουμε και να δούμε τον άνθρωπο πάνω στον οποίο ακουμπά όλη η Ελλάδα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα μαζί μας. Καλωσορίζουμε στη Λάρισα τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και αυριανό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον άνθρωπο πάνω στον οποίο ακουμπά όλη η Ελλάδα. Τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτή η φράση, χωρίς τη λέξη άνθρωπο, ήταν το 1943 όταν πέθανε ο Παλαμάς, στην κηδεία του Παλαμά, 28 Φεβρουαρίου του 1943, ο Σικελιανός λέει «Στο φέρετρο αυτό ακουμπά όλη η Ελλάδα». Έτσι λοιπόν έρχεται ο Λαρισαίος νεοδημοκράτης παρουσιάζοντας χθες τον Κυριάκο να πει «Στον άνθρωπο αυτό ακουμπά όλη η Ελλάδα». Κάντε τους εντάξει. Είναι η δεύτερη φορά που ακούγεται δημόσια αυτή η φράση. Η μία ήταν για το φέρετρο του Παλαμά και η άλλη για τον Κυριάκο. Μητσοτάκη. Όλη η Ελλάδα ακουμπάει εκεί. Εγώ δεν ακουμπάω. Στον Κυριακό, όχι, και εγώ σχένομαι. Δεν είναι και αν σχένομαι. Έλεγε πια. Δεν είναι ασχέρεσαι. Πολιτικά να το κρίνουμε τον άνθρωπο. Πολιτικά σχένομαι. Α, πολιτικά. Βάλτε πολιτικά, μπορεί να μπορεί να πει οτιδήποτε. Επίσης δεν αγαπάνε μόνο και δεν ακουμπάνε μόνο πάνω στον Κυριακό. Τι άλλο ακουμπάνε. Α, πού ακουμπάνε αλλού. Όχι, αγαπάνε, αγαπάνε και τον απέναντι. Προσπαθούσαν και ίσως έπεισαν ακόμα και τους εαυτούς τους να δημιουργήσουν την εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πια ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένας διάτονας τέρας, μια φωτοβολίδα που θα σβήσει. Και ότι ο Τσίπρας, έλεγαν, και τα έλεγε και ο ίδιος ο αρχηγός τους, δεν μπορεί πια να περπατήσει στο δρόμο. Και μετά το χθεσινό και το σημερινό πρέπει να το παραδεχθώ. Ναι, δεν μπορώ να περπατήσω στο δρόμο. Αλλά δεν μπορώ να περπατήσω από την αγάπη των ανθρώπων, από το πείσμα των ανθρώπων που σε κάθε δεύτερο βήμα με σταματάνε για να μου σφίξουν το χέρι. Γι' αυτό έχουν μπει κλούβες η Ρόδο Αττικού και Βασιλής Σοφίας για να μπορεί να περπατάει και 100 μέτρα. Ας πούμε. Θα από την ακινησία να γιατί παχαίνει. Να πάει. Χρυλαμπότσα έχει γίνει επειδή δεν μπορεί να περπατήσει. Του κλείνουν το δρόμο και που του φύγουν το χέρι. Ναι, ναι, είναι όλος αυτός ο κόσμος. Ξέρεις τι να θες στην Πανεπιστημίου στο πεζοδρόμιο να περπατήσει και να έχει πολύ κόσμο και να μπορεί ούτε βιτρίνα να δει ούτε τίποτα. Δεν είναι χειρότερο. Όχι, περίμενε. Δεν είπε στην Αθήνα που είναι η πολλή. Σε κάτι χωριά και σε συγκεκριμένους δρόμους. Και σε κάτι δρόμους στην Πρέβεζα που κάνα τη συγκέντρωση έτσι ώστε να φαίνεται πολύ πιο πολύ στο κόσμο. Στενό ναι, το δρομάκι, ναι, κάτι στενά και τα τραβάνε. Καλά, από και πάνω. Εκεί δεν αποκλείεται να έχει κάπως ο κόσμο να βρει. Προφανώς έχει κόσμο. Μα προφανώς έχει κόσμο. Την υπερβολή, τη λεκτική υπερβολή σχολιάζουν. Το θέμα είναι σε όλους τους δρόμους, αγάπη μου γλυκιά. Πα σε όλους τους δρόμους. Εκατομμύρια θα ψηφίσουν τον ένα, εκατομμύρια θα ψηφίσουν και τον άλλον. Επίσης, αφού είναι η αγάπη τέτοια, τι χρειάζεται πέντε μπάτσε γύρω. Δηλαδή πήγαινε η αγάπη του κόσμου θα σε σώσει. Δεν έχει φόβο. Αν το ρωτήσει τον Τζίπρα θα σου πει εγώ δεν έχω μπάτσου. Όπως σου πει, δεν είχε πει, δεν έχω κλούβες. Αυτός ο καραφλός που είναι μόνιμα σε όλα τα πλάνα δίπλα με ακουστικό, τι είναι. Φίλος. Α, Έχει ένα φίλο με βαρικό ήλιο. Είναι ο αυριανό πετσίτη. Με βαρικό ήλιο, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο άνθρωπο δεν ακούει. Σωστό. Ναι, και άλλοι πέντε με βαρικό ήλιο. Με βαρικό ήλιο. Και μάλλον φοράνε και μέσα από το σοκάκι γιατί κάτι φουσκώνει. Έχουν έδρα, πώ το λένε, παραφύση έδρα. Δεν ξέρω. Γιατί φουσκώνει κάτι. Και λε τώρα κάτι κρέμεται από καθετήρα. Έχει βάλει ο άνθρωπο. Κάτι φουσκώνει στο σοκάκι πίσω από την τσέπη. Τι άκουγε μικρό. Από τραγουδιστές. Ωραία λοιπόν. Ο Κυριάκος δεν άκουγε αυτό. Καλό την νεολαία να έρθει να ψηφίσει. Και θυμάμαι πάντα, το λέω συχνά, τους στίχους ενός τραγουδοποιού με τον οποίο μεγάλωσε η δικιά μας η γενιά, ο οποίος έλεγε: φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Μην αφήστε ποτέ κανέναν να διαμορφώσει το μέλλον χωρίς τη δικιά σας συμμετοχή. Ακούγε Βασίλη. Ναι! Συγγνώμη, και τώρα δεν το είχε πει αυτό το τραγούδι παλιότερα. Ότι τα εάν άκουγε ο Κυριάκος δυνατά. Ναι, ναι, στο ίδιο σπίτι. Ξέρει το τρίτο παιδί. Άστρο Κυριάκο να πούμε στα διάλα, θα ακούσουμε τίποτα άλλο. Κλείσε μας και θα πήγαινε στον πατέρα, θα είναι βλαμμένο. Παπά, ο Κυριάκος βάζει συνέχεια Βασίλη. Πώς το έλεγε στην ταινία, τι είναι ο Κυριάκος. Εγώ κολόπεδο. Θα έλεγε τώρα. Θα πήγαινε στον πατέρα Μητσοτάκη, θα είναι πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Τα άκουγε ο Κυριάκος, τι να το τρίτο παιδί. Φαίνεται και τι παιδί, άστο να ακούσει εκεί κάτι να ηρεμήσουμε οι υπόλοιπε. Και τραγούδιγε. Μετά από αν ακούς Βασίλη, όλα θα τα ακούσεις. Δεν τα ακούς όλα. Το χαιρετίσματα στην εξουσία ήταν απογορευμένο, υποθέτω, στο σπίτι. Δεν το επιτρέπανε. Αυτή χαιρετίσματα κάπου. Το Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς. Αυτό θα τα ακούγε. Αυτό θα τα ακούγε. Και γενικότερα έχει ακούσματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Έτσι, σήμερα είναι τη Πέμπτη, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με τη συνέχεια και την ολοκλήρωση του άσματος που ξεκινήσαμε σήμερα, που φέρει και την ημερομηνία τη σημερινή και τα υπόλοιπα σε λίγο. Πες μου, καρδιά μου, εσύ. Πώς να ξεχάσω. Τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί. Το δρόμο της ζωής. Τον ίσιο δρόμο. Πώς να περάσω. Απ' τη αγάπη μου. Την αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες. Ήτανε λάθος. Γιατί να σ' αγαπώ. Το πάθος μας είναι για την Ελλάδα. Στις 16 Μάη μήνα με ένα μάξι. Αριστερά. Πέρασε από μπροστά μου ηρωνικά. Ξέχασε τα βάσανά μου. Αριστερά. Λίγωσε και την καρδιά μου. Και σβήσαν τα όνειρά μου. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Σε 10 μέρες ακριβώς ψηφίζουμε. Μετά από 4 χρόνια επιτέλους. Να δούμε τι σκουριάσει, τι δεν ισχύει. Να δούμε αν οι δημοσκοπήσεις πέφτανε μέσα. Προφανώς δεν θα είναι η διαφορά τόσο μεγάλη. Έχουν αρχίσει τώρα οι Σιριζέοι. Πού είναι και τα ωραία χρόνια ψηφίζαμε κάθε 1-2 χρόνια. Ναι, βλακίες. Πάνε τώρα αυτό. Με την αριστερά ξεχάσαμε να ψηφίζουμε κιόλας. Ναι. Ολοκληρωτισμός. Σοβιετία. Το καθεστώς τους φέρανε. Αυτό το Σοβιετία που το χρησιμοποιούν όλοι οπουδήποτε. Παντού πάει. Παντού. Το κολλάνε παντού. Έχω ακούσει το αφήγημα, τώρα φτιάχνουν σενάριο οι Σιριζέοι. Το πρώτο πυλώνα του αφηγήματος τον ξεκίνησε ο Τσίπρας προχθές που λέει δεν είναι εκλογές, είναι δημοσκόπηση. Δεν είπε δημοψήφισμα. Ναι. Θα είναι μια μεγάλη δημοσκόπηση. Δημοψήφισμα έλεγε πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια στις προηγούμενες. Θα είναι λέει δημοσκόπηση. Άρα ό,τι και να γίνει, αφού η δημοσκόπηση πάμε στις εθνικές εκλογές. Άρα είναι στημένες. Τώρα λέει το εξής. Λένε, άκουγα και δημοσιογράφους και τα υπόλοιπα. Δεν θα συγκρίνουμε το ποσοστό των δύο μεγάλων κομμάτων με βάση τις βουλευτικές εκλογές, αλλά με βάση τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Που εκεί ο Τσίπρας προηγεί το 4 μονάδες. Ναι. Άκου τι παπάντζα βρήκαν οπότε να πούνε. Οπότε θα δούμε πόσο. Οπότε θα γίνουν τώρα. Ναι, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν στο σκεπτικό τους ότι αν, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι μπροστά 4-5 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέει τίποτα αυτό. Συνεχίζουμε. Αλλά όμως σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Άλλος πολιτικός χρόνος τότε. Σε σχέση. Που έπαιζε ρόλο άμα ήταν 4 μονάδες μπροστά πήγαινε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λένε. Τι ναι, τότε, όχι και από πριν, είχε πει και με μία ψήφο. Το μετάδωσαν προχθές. Μία ψήφο διαφορά έλεγε να έχουμε. Να πάμε σε εκλογές. Θα πάμε σε εκλογές. 4% μπροστά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες, το 14, στις προηγούμενες ευρωεκλογές και πήγε και σωστά κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει, υπάρχει δυσαρμονία και πρέπει να λύνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον εδώ που η δυσαρμονία στην κοινωνία την νιώθουμε, τη βιώνουμε, θα μετρηθεί σε 10 μέρες. Ναι, βέβαια, εντάξει. Αν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είναι κοντά οι βουλευτικές. Τώρα δεν αλλάζει και τίποτα, έτσι κι αλλιώς τώρα. Τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο, σιγά δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι, εντάξει. Ποιος θα αναλάβει τις φωτιές του καλοκαιριού, είναι και αυτό ένα θέμα. Τις φωτιές του. Κοίτα, και με οργανωμένη κυβέρνηση καήκαμε. Οπότε. Ποια είναι η οργανωμένη κυβέρνηση? Η περσινή. Είναι η σατυρική Ελληνοφρένης Πέμπτης. Σε μη προεκλογική περίοδο. Να, ναι. Εντάξει, και τώρα θα λένε όλοι. Εδώ καήκαμε πέρυσι που ήμασταν. Καλά, όποιος. Δεν είχαμε. Ο Τσίπρας θα πει. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει αλλάξει. Ο Κυριάκος θα πει παραλάβαμε καμένη γη. Ο μηχανισμός δεν έχει αλλάξει. Ο μηχανισμός κατάσβεσης είναι το ίδιο μπάχαλο. Όποιος οι ίδιοι άνθρωποι περίπου είναι στα απόστα. Ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής παραμένει και τα υπόλοιπα. Οπότε μια χαρά. Προχτές στο Βινίλιο στην εκπομπή των Αρβιλέων. Ναι. Βγάλανε το Μαστοράκι, είχαν συνέντευξη. Τον Νίκο Μαστοράκι. Ναι, τον θυμόμαστε. Και διάφορα απορριπαντικά μαζί. Δεν τα είχαν ω συνέντευξη. Ξεφλήματος. Α, δεν είχαν στα απορριπαντικά. Όχι, απορριπαντικά δεν είχε. Α. Ή δεν είδα εγώ. Να θυμηθούμε λίγο ο Νίκος Μαστοράκι. Τον πλήρανε με ζεστό νερό σκέτο μόνο. Ναι, εντάξει. Το ξεβγάλανε απλά. Υπάρχουν και μόνο ατμός. Υπάρχουν καινούργιοι, καινούργιοι τρόποι καθαρισμού που δεν είναι βιολογικοί καθαρισμοί, που δεν βλέπεις τι γίνεται. Ναι. Παλιά το έτριβες εκεί με το σαπούνι και τα λοιπά. Πού είναι τώρα, σε ποιο κανάλι είναι η εκπομπή αυτή? Sky. Α, στο Sky. Okay. Δεν έχει να κάνει μόνο με κανάλι. Όχι, καλά, είπα εγώ, αν είναι δυνατόν. Έλεος. Δηλαδή, ό,τι έκανες εσύ όταν είσαι στο Sky ήταν υπεύθυνος στο Sky. Όχι, αλλά δεν εναρμονιζόμουν με τη γραμμή του Sky. Ναι, τα ίδια θα σου πούνε και αυτοί. Δεν έχει τώρα, άστο κανάλι. Ενώ με την έννοια ότι. Την ευθύνη δεν τους είπε προφανώς το κανάλι και το κάνανε. Την ίδια την είχαν την ευθύνη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί και το κανάλι να το έχει πει. Όχι, δεν γίνονται έτσι αυτά κανάλι, τα πράγματα. Αλλά παίρνεις μια εσάνς που λες. Α, δεν ταιριαστώ σήμερα. Εσάνς, γιατί είδα πόσο φανατικά ήταν πάνω στο Μαστοράκι όλοι οι συντελεστές της εκπομπής. Οπότε πέρα από την όποια εσάνς καναλιού ή εντολή που δεν γίνονται έτσι αυτά, τα ξαναλέω, είναι πιο περίπλοκα και πολύπλοκα. Οι ίδιοι πάνω τους προφανώς οι ίδιοι το επέλεξαν. Γιατί το υποστήριξαν κιόλας και πολύ καλά το υποστήριξαν. Λοιπόν, να θυμηθούμε ποιος είναι ο Μαστοράκης όμως, εκείνη την περίφημη εκπομπή τότε στη Χούντα. Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό. Είναι τα φοιτητικά γεγονότα που αναστάτωσαν την Αθήνα μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα. Βρισκόμαστε στην αίθουσα ψυχαγωγίας μονάδας του ΚΕΒΟΠ και μιλάμε με φοιτητάς και άλλους κρατουμένους που συνελήφθησαν μέσα στο Πολυτεχνείο και που φέρονται αναμειγμένοι στα γεγονότα αυτά. Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη με όλους όσους θέλουν να μιλήσουν, θεωρώ απαραίτητο να κάνω μια διευκρίνηση. Από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και από τον ίδιο τον Υπουργό κ. Ζουρνατζή που μου ζήτησε να παρουσιάσω την εκπομπή αυτή, εδόθησαν οι ορισμένες εγγυήσεις που εγώ προσωπικά ήθελα για να παρουσιάσω την εκπομπή. Συγκεκριμένα ότι οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και να εκπροσωπούν. Δεύτερον, ότι οι συνομιλητές μας μιλούν απόλυτα ελεύθερα με μία προϋπόθεση. Ότι ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους. Νομίζω ότι τέτοιες εγγυήσεις που δίδονται δημοσία είναι αρκετές και μόνο για να υπάρξει μια ελεύθερη συζήτηση πάνω σε ένα τόσο καυτό θέμα. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή. Τελείωσε. Αφού μπουζουριάστηκαν όλοι οι φοιτητές. Όχι, δεν μπουζουριάστηκαν μόνο. Μπουζουριασμένοι ήταν έτσι κι αλλιώς. Μπουζουριασμένοι έτσι κι αλλιώς, αλλά. Δεν είναι ότι μπουζουριάστηκαν, ότι βασανίστηκαν. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά που είπε ο Μαστοράκης. Δεν ίσχυσαν όλα αυτά. Είναι μια κομβική στιγμή εκεί στα τελειώματα της Χούντας. Ο Μαστοράκης λοιπόν βγήκε προχθές. Έχει απαντήσει κι άλλες φορές για αυτή την εκπομπή. Αλλά νομίζω προχθές απάντησε πιο συνολικά και είπε και πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει. Να. Το πρώτο μέρος. Θα το έκανες με τις ίδιες συνθήκες, έτσι ακριβώς όπως έγινε. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν μπορούσες να τις αλλάξεις. Οι συνθήκες, αν θυμάσαι, ήταν ότι η εκπομπή αυτή μαγνητοσκοπήθηκε Τετάρτη επί καθεστώτος Παπαδόπουλου Μαρκεζίνη και με την εγγύηση του Υπουργού του Μαρκεζίνη, του Σπύρου Ζουρνατζή, ότι οι φοιτητές που θα μιλήσουν δεν θα έχουν καμία επίπτωση στη ζωή τους, δεν θα διωχθούν, δεν θα τιμωρηθούν. Ό,τι και αν πούν, έτσι. Τη διαβεβαίωση αυτή τη μετέφερα στους φοιτητές πολύ πριν αρχίσει η μαγνητοσκόπηση. Εδώ θα μου επιτρέψεις. Όχι, να τελειώσω όμως αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Okay. Η εκπομπή μεταδόθηκε Σάββατο βράδυ από Εθνικό Δίκτυο. Την Κυριακή το πρωί ξυπνήσαμε με τα τάγκ του Ιωαννίδη. Οι φοιτητές που ταλαιπωρήθηκαν από την ΕΣΑ, ταλαιπωρήθηκαν από το καθεστώς του Ιωαννίδη. Ταλαιπωρήθηκαν από το καθεστώς του Ιωαννίδη. Ταλαιπωρήθηκαν από το καθεστώς του Ιωαννίδη. Ήταν ορθοστασία σε καμιά ουρά. Το γραφειοκρατία, χαρτούρα. Τέτοια, η μεγάλη ταλαιπωρία είχαν εκεί. Ακόμη δηλαδή και η φρασιολογία που χρησιμοποιεί πολλά χρόνια μετά, δεκαετίες, δείχνει και τη συνολική αντίληψη. Και όλο αυτό με την συγκεκριμένη εκπομπή και ξαναγίνεται τώρα η αναψηλάφιση της υπόθεσης, όπως λέμε, και τον ρωτάνε και λέει τα δικά του, ότι και καλά ο δημοσιογράφος εξαπατήθηκε από τη Χούντα. Αυτό είναι το... Δηλαδή είπε, μπορεί να πει ότι είναι και αντιστασιακός δημοσιογράφος που τον εξαπάτησε, ενώ δούλευε στο κανάλι της Χούντας. Ας πούμε, ναι. Γίνονται την τέτοια. Πάτησε, αν είναι την πάτησε δηλαδή. Και αυτός. Ενώ είχε καλή πίστη στο καθεστώς. Ενώ είχε πιστέψει στο χουντικό ότι θα πάνε όλα καλά και τον έβγαλε να μιλήσει για το Πολυτεχνείο που τρεις μέρες πριν είχε γίνει αυτό που είχε γίνει και σήμαινε την αρχή του τέλους της Χούντας Παπαδόπουλου. Αν είναι δυνατόν. Άκου τώρα να δεις. Δηλαδή, άκου τι γίνεται. Η ταλαιπωρία και λίγη ήταν για τους φοιτητές αυτούς. Μαλογικό τώρα. Τους είχαν σε κάτι κρατήρια όρθιους με τις ώρες. Μέχρι να τους πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Τους είχαν μαυρίσει τα δάχτυλα. Ναι, τους μαυρίσαν τα δάχτυλα από το μελάνι. Βρωμήσαν τα δάχτυλα. Μην πω για το υπόλοιπο σώμα που το είχαν μαυρίσει από άλλους τρόπους. Είπε και το συνέχισε μετά γιατί είπε και ποιοι τα αποκάλυψαν όλα αυτά. Και κρατάει και. Όχι κακία, δεν ξέρω, αλλά προφανώς δείχνει κάποιους ως υπεύθυνους για την αποκάλυψη όλων αυτών που έγινε στην εκπομπή και της ιστορίας αυτή που ακόμα και σήμερα μας απασχολεί. Αυτοί οι φοιτητές που βγήκαν στη συνέχεια και είπαν ότι δεν θέλαν να μιλήσουν και τους υποχρέωσαν κάποιοι να μιλήσουν. Ποιοι τους υποχρέωσαν να μιλήσουν? Κανένας δεν τους υποχρέωσε και αυτοί που κατέθεσαν τέτοιου είδους πίεση και αντίστοιχες ιστορίες είχαν κάποιο κομματικό λόγο στη μεταπολίτευση να το κάνουν. Μάλιστα. Γιατί αρκετοί από τους φοιτητές δεν ήταν κομματικά ταγμένοι, υπήρχαν όμως του ΚΚ, ΚΝΕ και οι υπόλοιποι που πρωτοστάτησαν σε αυτό το κείμενο ή που δεν πρωτοστάτησαν στο κίνημα και που όμως είχαν γνώμη για την εκπομπή του Πολυτεχνείου μετά. Αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται να έχετε και όλη την εκπομπή για να έχεις γνώμη που λέει. Δηλαδή και δύο λεπτά να δεις, έχεις καταλάβει τι γίνεται. Ναι, γιατί και οι ερωτήσεις δεν ήταν ενός που τον έχει αναγκάσει ένα καθεστώς να κάνει μια εκπομπή και να είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Είχε τέτοια ζέση και τέτοια πίεση και ανακριτικό ύφος και προσωπικό χαρακτήρα ο τρόπος που γινόντουσαν οι ερωτήσεις, που δεν λες ότι τον άνθρωπο του έχει ένα πιστόλι, του σημαδεύουν απέναντι. Δεν ήταν αυτό. Προφανώς, γιατί η βασική ερώτηση που άμα όμως τη θέσει αυτή την ερώτηση δεν τον καλείς, είναι ότι ήταν ένας δημοσιογράφος στο κανάλι της Χούντας. Ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ήταν μπροστά, είχε σηματοδοτηθεί ως τέτοιος με τις εκπομπές του, τις ψυχαγωγικές, οι οποίες τέριαζαν απόλυτα με όλο αυτό. Έκανε και αυτή και την εκπομπή. Και την αισθητική αυτή βέβαια. Και αισθητική, η οποία βέβαια και στη μεταπολίτευση ίδια αισθητική υπήρξε και στις αντίστοιχες εκπομπές. Αλλά... Τάχα το νέο και το. Δεν τέτοιο, είχαμε τάγκ. Και το καινούριο που ήταν κλεμμένα απ' έξω, αλλά χωρίς τάγκ. Βέβαια δεν το έχουμε βάλει το απόσπασμα και στο Φρέντι Γερμανό λέει πρότεινα, αλλά είπε όχι Γερμανό. Δεν είπε τέτοιο. Ναι. Δεν πήγε να κάνει το ξέπλυμα ή το ρουφιάνο. Προφανώς. Αυτά τα υπολογίζει κάποιο και όταν είναι και νοήμων. Τα ξέρει από πριν, εκτός να τα κάνει συνειδητά. Οπότε εκεί αλλάζει. Ναι, και εκ των υστέρων βρίσκει απαντήσεις διάφορες που δεν ξέρω ποιους μπορεί να πείσουν. Γιατί και δύσκολες εποχές τότε, και οικονομικά δύσκολες, οπότε οι ευκαιρίες δεν είναι να τις κλωτσάς. Ναι, πάντα είναι δύσκολη εποχή και πάντα με τις ευκαιρίες είναι μια ωραία μεγάλη κουβέντα. Αν τις αρπάζεις και πώς τις πιάνεις και ποιες ευκαιρίες και σε ποιο πλαίσιο και μια μεγάλη ωραία συζήτηση. Έτσι κλείνουμε το δεύτερο μέρος εδώ. Θα πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις και τα υπόλοιπα σε λίγο. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Έχεις δει τους 16 δημάρχους που κάποιος τους καταχώρησε στο ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει ένας-ένας και λένε «Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ». Ναι. Καραμέρος στο Μαρούσιο, εκεί μύρισε κάτω. Από εδώ και από εκεί. Όμως την προηγούμενη φορά, ήταν για όσους είχαν βγει, ειδικά ο Καραμέρος ήταν και περιφερειακός σύμβουλος. Ναι, και δεν τρεπόντουσαν. Αλλά τώρα είναι όλοι ανεξάρτητοι. Εντάξει, δεν είναι ότι ντρέπονται, είναι ότι θέλουν να πάνε με το σπαθί τους κι αυτοί. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν το καλοσκεφτείς, ξεφτιλίζει ανθρώπους. Το κάνει με, δηλαδή έχει ξεφτυλίσει όλα τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ. Τι σου όταν κάνει ο Τσίπρας. Παράδειγμα, όταν βγήκε η τελευταία φωτογραφία με το κότερο του Τσίπρα και λέγανε εκείνο το βράδυ δεν ισχύει, fake news, τι είναι αυτά που γράφετε πάλι, οι ομάδες, αυτό και. Τελικά ισχύει. Την επόμενη μία μέρα που βγαίνει η Παναγκοπούλου και λέει ισχύει, στο δικό μου κότερο ήταν, ωραία τα είπε. Ησυχία, ηρεμία, ξεφτυλισμός. Τώρα εδώ οι δήμαρχοι. Όλοι αυτοί οι αριστεροί που υποστήριζαν και λέγανε ποτέ τον ποτόν ο ίδιος ο Τσίπρας. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν η Μέρκελ δεν θα δεχτεί, πάει και ο Τσίπρας. Γενικώς είναι μια Ωραία έτσι κατάσταση, μια ωραία ανακάλυψη. Δεν τους εκτιμάνε, τους έχουν κόψει χρονιά και δεν τους εκτιμάνε και τα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τίμα τον εργαζόμενο. Γιατί δεν εκτιμούν και τον εαυτό τους. Είναι αυτό που λέει, πώς λέει το τραγούδι, φθηνά τα μεροκάματα. Φθηνά τα μεροκάματα, αυτό. Φθηνά τα μεροκάματα. Αυτό δεν εκτιμούν. Όταν είναι φθηνά τα μεροκάματα. Γι' αυτό διεκδικήστε παραπάνω. Δεν έχουν συνδικάτο οι Τουιτεράδες. Δεν έχουν. Τα ΣΥΡΙΖΑ τρόλ, τα συνδικάτο να διεκδικήσετε. Είναι και οι υπόλοιποι, δεν είναι μόνο τα τρόλ. Αυτοί μόνο. Όλοι. Λοιπόν, στις εκλογές σε 10 μέρες δεν ξέρω τι θα πάρει. Έχει κάνει κλείσμα σε 10 μέρες. Άσε μας αγχώνεσαι. 10 μέρες, θα έρθει όταν είναι, θα έρθει. Γιατί αγχώνεσαι. Ναι, δεν θέλω να σκεφτώ. Ωραία είναι, μια χαρά είναι. Όχι. Σε 10 μέρες λοιπόν από σήμερα στις εκλογές δεν ξέρω τι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ. Ξέρουμε τι θα πάρει ο λαός. Όχι. Α. Ξέρουμε τι θα πάρει η Ένωση Κεντρών. Οι δημοσκοπήσεις για το κόμμα σας δεν είναι τόσο ευνοϊκές όπως τουλάχιστον αποτυπώνονται τόσο για τις ευρωεκλογές όσο και για τις εθνικές εκλογές. Σας προβληματίζει αυτό και αν επαληθευτούν φοβάστε διάλυση του κόμματός σας? Εγώ κάνω δημοσκοπήσεις και λέω ευθέως σας λέω ότι το μίνιμουμ που βρίσκω για την Ένωση Κεντρών σε όλες τις δημοσκοπήσεις που κάνω είναι 4,2 χωρίς αναγωγή. Άρα, άμα okay. κάνεις και την αναγωγή, θα μάθουμε 5-6. Πόσο παίρνει 6, ναι, ναι. περίπου, ναι. Άρα, την άλλη Κυριακή, 6% το βράδυ, Ένωση Κεντρών. Το βλέπεις αυτό και στην κοινωνία, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Ναι. Πόσο ευρωβουλευτές σημαίνει αυτό? 6%, 2. Εντάξει. Νομίζω. Εντάξει, το άντε, 3, okay, ανάλογα, ναι, ναι. δεν ξέρω. Αλλά 2 σίγουρα. Ποιος έχει βάλει πρώτος? Είναι ο γιος. Όχι, γιος είναι, Σταυρός. Σταυρός είναι, Σταυρός. Εκλέγουμε, ψηφίζουμε. Όχι, ο λαός τι θα ψηφίσει. Είναι τα μεγάλα ονόματα εννοώ για να βγουν. Ο Κώστας Σόμερ. Ο Σόμερ. Και ο γιος του. Όχι, ο γιος δεν είναι, νομίζω είναι εδώ. Στην εδώ βουλή. Ο Σόμερ, οκ. Okay. Δηλαδή Σόμερ, μπορεί να γίνει μια Ευρωβουλή που θα έχει τον Κώστα Σόμερ, τον Αλέξη Γεωργούλη. Όχι, δεν το λες σωστά. Την Μπέγκη Σταθακοπούλου. Περίμενε, δεν το λες σωστά. Ναι. Θα είναι μια Ευρωβουλή με 600 τόσους ευρωβουλευτές και οι αντιπρόσωποι της Ελλάδας, ναι, θα, ναι, είναι. Θα είναι. Ο Γεωργούλης. Ο Σόμερ. Τι να κάνουμε. Ποιους άλλους έχουμε? Αυτούς θέλουμε. Ναι. Αυτούς θέλει ο λαός. Και πάλι στο κάτω-κάτω, ο Γιώργουλης έχει παίξει και σε τρία σύρια. Και είναι και από το ΕΓάλαιο που ήταν το δυτικό προαστίον, ναι, εκεί το σύρια. Ναι, ναι, εραστής. Περιστέρι. Και δεν ήταν και ψυχτικός. Δηλαδή στο Γιώργουλη δεν έχει πει μία τι ωραίος γκόμενος είσαι. Λένε στον Τζίμπρα, ξέρω εγώ, ή στον Κυριάκο. Στον Κούλη. Στον Γιώργουλη τίποτα. Μα συγγνώμη, έχει τον Γιώργουλη και τον Κυριάκο. Σε ποιον θα πει τι ωραίος γκόμενος? Ναι, στον Κυριάκο. Στον Κυριάκο θα το πει, που θα το πει στον Γιώργουλη, δεν το λε. Σωστό. Γιατί στον Γιώργουλη δεν λε τι ωραίος είσαι, καλύτερος από κοντά. Καλό είναι και το ένα και το άλλο. Και κοντά και μακριά, ξέρω εγώ. Οπότε. Και χτες έδωσε διακαναλική ο πρόεδρος. Ο Γιωργούλης. Ο Βασίλης. Όχι, μωρέ. Ο Βασίλης. Εν τω μεταξύ δεν έχει καλέσει κανείς τον Γιωργούλη να μας πει τις πολιτικές του απόψεις. Πώς δεν τον έχει καλέσει? Μόνο η ΕΡΤ που είπε θα πήγαινε στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Κάνεις, είδα εγώ κάπου σε μια επανάληψη σε ένα κολοκύρι. Χάσαμε. Κάτι αυτά τα χαζοξενήθια που κάνουν το, ναι, βράδυ, ναι, είχα βάλει 4 ώρες. Και εμάς δεν τα παίζουμε. Και κάπου ξέρεις, μπήκα... Υπάρχει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που τα παίζει, Ελληνοφρένια. Έλα. Που τα παίζει αυτά. Ναι. Αν θυμάσαι να μας τα λες, θέλει να το είχαμε σε ένα. Ήταν lifestyle αυτό. Στο πώς λέγεται αυτό. Ενώ όλα τα άλλα δεν είναι lifestyle. Ο Τσίπρας και ο Κούλης είναι βαριά πολιτική. Στον Τζόι, πώς λέγονταν αυτό. Τον Ντότ. Τον Ντότ. Ήταν Γεωργούλη. Ναι, είχαν καλεσμένο Γεωργούλη και ακούγαν τις θέσεις του. Πες το μετά στην υπηρεσία να το βρει. Αν θυμηθείς δηλαδή. Και να σου κάνουμε και κόπο, συγγνώμη κιόλα. Όχι, δεν έχω. Επειδή τα βλέπεις που τα βλέπεις. Είχε κολλήσει το Netflix, τι να κάνω. Βρε τσόκαρο. Και γύρισα αναγκαστικά. Λέγε εδώ να έχουμε να παίξουμε. Είναι το αύριο του τόπου ο Γιώργουλης. Δεν είχε κάτι, μωρέ, το είδα, δεν είχε κάτι σοβαρό. Α, το γυρίζεις τώρα, τι απατέρωνας. Το Τζίπρα τι τον έχεις? Το Τζίπρα, το γύρισες ο Ευτόδες όλες. Τον πρωθυπουργό της χώρας. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Αυτό τι με έχει. Εσύ έτσι όπως το πες, είσαι και δημοσιογράφος και μπορείς να το λες. Στα μούτρα σου. Ευχαριστώ. Ο άλλος το παλιός. Ας ζητούσαν οι Αμερικάνοι από τον Τούρκο μία θυσία ανάλογη από αυτή που κάναμε εμείς για τα Σκόπια. Οι Τούρκοι, και να καταλάβετε τι ανόητοι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Η πολιτική των Ελλήνων είναι ηλίθιοι. Το λέω ευθέως, όταν δέχονται να προδώσουν και να λέει ο Τσίπρας ότι θα γίνει η Θεσσαλονίκη διεθνές κέντρο των Βαλκανίων. Άντε ρε κακομύρι. Απ' τη μια πρόδωσε και απ' την άλλη πάει απάνω και λέει θα γίνει διεθνές κέντρο. Άντε ρε κακομύρι. Έχει και γελιότητα το όριό της. Μιλάει ο Λεβέντης για τα όρια της γελιότητας. Σωστά. Ποιος άλλος μπορεί να ορίσει τα όρια? Ποιος ξέρει. Το ξέρει. Χρόνια τώρα το ξέρει και φαντάζομαι και ο λαός την επιλέγει με λίγο τέτοια κριτήρια. Λίγο ακόμα. Λίγο να δει ότι δεν τσιμπάει δημοσκοπήσεις κτλ. Εγώ βλέπω, προβλέπω Λεβέντη. Καρκίνες όλη την εβδομάδα. Να έχουμε πάλι ιστορικές εκπομπές. Κοίτα, στο Μητσοτάκη έχει στείλει. Δεν έχει πιάσει τίποτα. Ο άλλος πέθανε 99 χρονών. Και όχι από καρκίνο. Τα σόγια είναι μια χαρά όλα από γεράμα. Τελείωσε ο χρόνος. Πέθανε. Τι άλλο να έκανε. Τέλειωσε πια. Οι υπόλοιποι μια χαρά ζούνε. όλη την οικογένεια τη βλέπουν και να ζουν βέβαια. Από την κατάχρηση, 99 χρόνια. Από την κατάχρηση τη ζωή. Κάτι καρότα έτρωγε ο Μητσοτάκης ο πατέρας. Δεν έτρωγε, έκανε πολύ υγιεινή ζωή. Αν τον ακούσε κάτι συνεντεύξεις, είναι και μάθημα δηλαδή. Αν θέλετε να ζήσετε κάτι, τι έκανε ο Μητσοτάκης. Φασολάδες ανάλαβες. Όχι, αυτά στην κατοχή. Στα ναι, θα πέτρενα χρόνια. Δεν μετράνε αυτά. Πώς έχεις μεγαλώσει. Καλά, για τρία χρόνια. Μεγάλωσε. Για τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Μπήκαν οι βάσεις. Και να κλείσουμε πάλι με Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος κηρύσσει τον πόλεμο κατά καναλιών. Σαν προήμιο θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου για τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν κάποια κανάλια. Λόγω χάρη το τελευταίο τρίμηνο δεν με κάλεσε καθόλου ο Sky. Ενώ πρώτα με καλούσαν μια φορά στις 15 μέρες, στις 20, ο Χατζής, ο Αυτιάς. Το τελευταίο τρίμηνο ξεχάσανε ότι υπάρχω. Το Star δεν με έχει καλέσει ποτέ. Δεν ξέρω τι πόλεμο μας έχουν κηρύξει. Λογικό είναι. Ακήρυχτος πόλεμος, δεν είναι. Ακήρυχτος πόλεμος. Εδώ λέει το Star δεν τον έχει καλέσει. Πού να. Στο MasterChef, πού θες να πάει. Γιατί άσχημα θα ήταν. Στο Star Κούκου. Πού ήθελες να πας. Για δε το Sky. Τι έχει το Star για να σε καλέσει. Άκουα, δελτίο ειδήσεων. Ποιος κάνει δελτίο στο Star, η Ζαχαρέα. Ναι, δεν μπορούσε να κάλεσε και το Λεβέντη. Καλή, δεν καλή, κάλεσε άλλον. Άκου, τι λέει για το Sky όμως. Με καλούσε, λέει ο Sky, μία στις 15. Πες μου, ποιον πολιτικό αρχηγό καλεί κάποιο κανάλι κάθε 15 μέρες. Όντως τον καλούσαν κάθε 15. Κάθε 15, όχι, τον Άδωνη. Κανένα. Πάλι τον Άδωνη όχι, κάθε αρχηγό, μέρα. Αρχηγό. Ο Λεβέντης πάει στην κατηγορία. Τον Κυριάκο. Το Κυριάκο. Όχι, ρε, ούτε τον Κυριάκο. Δεν είναι ο Κυριάκος κάθε 15 στο Sky. Όχι, μωρέ, δεν είναι. Σταμάτα. Εννοείται το προηγούμενο χρόνο. Όποτε έκανε ζάπινγκ, στον αυτιά έχει δίκιο ο Λεβέντης. Στον αυτιά στο Χατζή έβλεπε Λεβέντη. Ενώ και ραδιόφωνο. Συνέχεια. Ναι. Δεν, στο ραδιόφωνο πήγε τώρα μία και άλλη μία πριν ένα χρόνο. Αμάν πια, μην ακούσει καέλο πια. Ναι. Εμπάθεια. Πού θα σε οδηγήσει όλο αυτό. Δεν ξέρω κι εγώ, το ρισκάρω. Πάω λίγο πρίμα βίστα, ό,τι γίνει. Άκου Αποστόλη μου. Όταν μισεί κάποιο, άσχημα περνάει αυτό που μισεί. Όχι αυτόν για τον οποίο απευθύνεται το μίσος. Έκτακτο, έβγαλε τα αυθαίρετα συμπεράσματά σου πάλι. Κλασικό κνήτη. Καλά, έτσι. Να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Θα ήθελα να ήμουν, αλλά δεν είμαι ηλικιακά. Κνήτης, πίσω γέρος, ναι. Ηλικιακά. Λοιπόν, λέει ένας, είμαστε, δεν είμαστε υπέρμαχοι της αλήθειας, κύριε Τσέλινο. Συγγνώμη, βγάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα οι κνήτες. Δεν κατάλαβα. Εσύ. Δεν κατάλαβα τι είναι. Είναι αυθαίρετο συμπέρασμα ότι ο καπιταλισμός θα πέσει. Και ένα σύστημα που μας τρώει τις σάρκες. Ναι, αλλά δεν εξετάζεται όλα τα ενδεχόμενα. Ποια από ήταν ποιον ενδεχόμενα. Θα πέσει. Από πού, ποιος ρίχνει τον καπιταλισμό. Ποιος τον αυτή. Ρίχνει. Ο Τσίπρας. Ποιος ρίχνει τον καπιταλισμό. Ποιος φέρει τον σοσιαλισμό. Ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά. Okay. Σιγά σιγά, ναι, ναι. Ο Τσίπρας ρίχνει τον καπιταλισμό. Δείχνοντας πόσο μισητοί είναι όλοι αυτοί, πόσο συχαμένοι, τους ξεμπροστιάζει τους όλους τους Ιριζέους, τους φιλελέρες, όλους αυτούς. Ότι θα έλεγε μπρόσχε με όλη αυτή. Όχι, για να το διαλέξουμε μόνοι μα. Για να πούμε. Μας οριμάζει. Μας οριμάζει ο Τσίπρας. Τι κάνει ο Μέρκελ. Η Μέρκελ ξέρει ότι ο Τσίπρας φέρνει τον σοσιαλισμό. Θα το πάνθει όταν είναι. Γιατί και θα είναι μέρα μεσημέρι. Εντάξει, λοιπόν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα δεχθεί η Μέρκελ. Μέρα μεσημέρι είναι τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Σας αφήνουμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.